سورة النساء درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أولئك الذين دعك ساندي لعنهم الله فلانت کړي دي دلر الله ومن يلعن الله واسوك چې فلانتي کی الله تبارک وتعالى فلن تجد له نصيرا نو چربا ونمومي دد د پارا امدادي. سورة النساء دړمبي سه دریم باب او په دې دریم باب کې بیان د خرابو د یهودیانو د اهلی کتابو ذکر کېده او ذکر کیږي او غی ته زجر او زورونه ورکېده او په آخر د باب کې چې باب کله ختمی نو دوه خبرې ذکر کی. یوه خبره دا ذکر کی چا چې دا خبره ومنله نو د هغه دپاره خوشخبری او زیری ذکر کی او چا چې ونه منله د هغې دپاره سزا ذکر کی. نو په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالی د آی خلکو چې هغه اهلی کتاب دی د هغې ذکر کوي او د دې نه په مخکې آیات کې وفرمایل چې صحیح سو الله د کتاب ورکړی شوی ده خو سره د هغې علم نه چې علم د کتاب ولا ورکړی شوی دی نو په هغه کتاب کې چې آسماني کتاب په موسی علیه السلام باندې نازل شوی و نو هغه کتاب کې خدا نو چې تاسو کوډې منترې د الله د حق دین په مقابله کې وهمیات شک و شبهات په هغې باندې ایمان راوړئ او د هغې کتاب چې دا الله د کتاب احکاماتو په هغه احکاماتو کې خدا نو چې د غیر الله عبادت دې وشي یا د غیر الله عبادت کوونکو ته دې د ښو خلکو نسبت وشي. ولې دې د نبی علیه السلام سره او د صحابهو سره د حسد او د بوز او د عناد او د دشمنۍ د وجې نه دې حد ته رسېدلي وو چې هغه پیغمبر او هغه صحابه چې هغې خالص د الله تبارک وتعالی د کتاب دین پیش کو او خالص د توحید او د الله تبارک وتعالی د کتاب دعوت خلکو ته ورکو نو دی په خپلې دشمنۍ او عداوت او تربګنۍ او دارنګې بغز او حسد کې دومره وړاندې تیر وتل چې د هغې په مقابله کې چې کوم خلک په شرک او بدعات رسومات او دارنګي خلاف ته کتاب نه لګیا او چې مشرکین د مکی وو یا د نبی علیه السلام نه خلاف چې څومره خلک چې هغې په شرک کې مبتلا وو هغې ته یې نسبت تخصو کو دا د مؤمنانو نه غوره دی. نو چې کله دا نسبت یې شروع کو او دارنګي د الله تبارک وتعالی د کتاب په مقابله کې په کوډو منترو باندې د خپل مطلب د پاره چې دنیا پہ حاصل کی نن هم په کوډو منتر دنیا حاصل که نه څوک یې دله کولاوی څوک یې دربانی کوي سحر کوونکی دا کافر دی د سحر د وجې نه دی کافر شوی دی. ما کفر سلیمانو ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس سحر. زمنګ اسلامي چې منګه ځان ته مسلمانان وای او زمنګ هغه چې په منګ باندې الله تبارک وتعالی قران منګ ته رالیږلی د هغې باوجود به یو سړی ساحر لزی او هغه په بل باندې سحر کوي تاته پته نشته چې دا کفر دی د اسلام نه فارغ شوی. نو د اسلام نه فارغېدل د دې دپاره کوي چې بل ته تکلیف ورسای نو تا ته خدای غنه غټ تکلیف ور رسیدا په سیر باندې خلک څه کوي تاسو ته پته چې دوه دی یو بل نه جدا کی کنه که پروس کو دچا په کور کې خزا خاون چا جدا کول دی یو بل نه نو تا ته پته چې تا د سیر کول باندې د سن ځان پاریخ کو کم یو زیات نقصان نکشه چا چې سیر وکړو د کوپر تلړ همیشه همیشه کچری توبه یو نه باسله الله په حضور کې او دې حالت کې د دنیا نه لړ همیشه همیشه د پاره ورته د نه نشه او دې د دنیا د دوه ورځو د پاره الله علم دی چې هغه څوک چې د یو بل نه جدا کوي چې د هغې باقي یو شپه په دنیا کې شته او که نشته نو تا خو د یو شپې هم د هغې ته چې کوم دی نقصان ونه رسو که چېرې په هغې باندې د الله حکم راغی وپات شو او یا که لس کاله د هغې ته نقصان ورسو تا ته پته چې تاسو ځان په نقصان کې واچو نو چې داغ نمونه کارونه کوي نو دا خو د الله تبارک و تعالی په آسماني کتابونو کې د دې اجازت نه او کومې خبرې چې دي چې د غیر الله عبادت په خپله کوي یا کوم خلک کوي او هغې ته د مؤمنانو نه غوره وایي الله تبارک و تعالی خو دې اجازت نه دی ورکړی چې کله دا کارونه وکړو په سبب د دې څه شو لعنتیانو ګرځېدل نو فرمای اولئک الذین دعا کسان دي لعنهم الله چې په لعنت کړي دي لر الله ومن یلعن الله څوک چې په لعنت کې الله فلن تجد له نو به نه مومې د ده دپاره نصیرا امدادي د الله تبارک و تعالی امداد د چا سره د الله د امداد د الله د تعبیدارو سره او کله چې تا د الله تابعدار د هغې خلکو په مقابله کې سپکو ګڼل چې هغې د غیر الله عبادت کوي او دارنګې شرکیات کوي او د قرآن او د سنت او د قرآن او د پیغمبر نه خلاف چلیږي هغې ته تا د ښو خلکو نسبت وکړه سبب دې دا د لعنت وګرځېده او چې الله تبارک وتعالی څوک لعنتی کی نو د هغه دپاره به د کوم ځای نه د خیر ملګرتیا نصیب شي چیرې به د ده دپاره څوک د خیر د ملګرتیا او دارنګې د امداد کولو به د ده دپاره څوک نصیب نه شي هملهم نصیب من الملک آیا شتی دی لره څه برخه د بادشاهۍ نه فاذا نو په دغه وخت کې لا یوتون الناس نقیرا ور به نه کړي دي خلکو ته پشان د داغ د کجوري د اډوکی الله تبارک وتعالى فرمای چې دې سره که تقسیم راغی او د دې په اختیار کې تم تقسیم کول شو نو په دغه وخت کې دې به خلکو ته د داغ د اډوکی عمره چې د کجوري په اډوکی کې په شا طرف باندې کوم داغ لګېدلی هغه عمره بچاله څه شی ورنه کي ام یحسدون الناس آیا دی کینه کوي د خلکو سره حسد کوي د خلکو سره علی ما آتاهم الله په هغه څه باندې چې ورکړي دي ته الله تعالی من فضلی د خپل فضل نه فقد آتینا نو تحقیق فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب نو تحقیق ورکړی مونږ آل د ابراهیم علیه السلام ته کتاب والحکمت او حکمت وآتیناهم ملکاً عظیماً ورکړی مو دیتا بادشاہی لویا په دې آیات کریمه کې د دغې اهل کتابو دا خرابی بیانیږي چې الله تبارک وتعالی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې قرآن نازل کړ او صحابه رضوان الله اجمعین په هغې باندې ایمان راوړو او د نبی علیه السلام ملګری شو نو چونکې د نبی علیه السلام نه مخکې چې څومره سلسله د پیغمبرانو را روانه وه نو په بني اسرائیلو کې وه د اسحاق علیه السلام په اولاد کې وه چې د هغه نه یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام نه هغه دولس زامن چې د هغې نه د بني اسرائیل ډلې جوړې شوې تر د عیسی علی السلام پورې چې سوره انبیاء علی السلام راغلی دي، نو د اسحاق علی السلام په اولاد کې بیا راغلی دي. نو چې کله دا پیغمبري په نبی علی السلام او په عربو کې الله تبارک وتعالى د قران نزول شروع کو پیغمبري په عربو کې په نبی علی السلام باندې نازل کړ پیغمبري، نو دی حسد شروع کو. او حسد د دې لپاره چې پیغمبري زمنګ نه ولې لړا، نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى فرمایي چې د دې نه مخکې خو ما وګوره د ابراهیم علیه السلام آل د ابراهیم علیه السلام کې مې کتاب او دارنګي پیغمبرۍ ګرځولې وي او حکمت مې نازل کړی وو په هغې باندې او ډېره غټه بادشاهي مې درکړې وه تاسو ته، نو د هغې د ابراهیم علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام نه پس چې څوره انبیا علیه الصلات والسلام راغلي دي، نو د هغې په تعلیماتو کې خو د نبی علیه السلام که توراتو او که هغه انجیل وو په هغې کې خو بشارتونه د چا ذکر شوي وو؟ بشارتونه د نبی علیه السلام او د قرآن ذکر شوي وو. نو په کار وو چې تاسو د حسد نه کار نه وي اخیستې، خو همیشه دپاره خلق حسد د هغه چا سره کوي چاته چې فضیلت میلاو شي. د دې وجې نه هغه چا څه خسته ویلي دي، وایي إن يحسدوني فإني غير لائمهم قبل من الناس أهل الفضل قد حسدوا ولهم ما بي وما بهم وما تأكثرنا غيظا بما يجدوا. دي وي كچري إن يحسدوني فإني غير لائمهم كما سرسوك پا دي ماني حسد كي چمال الله وروالي را کري دي قبل من الناس اهل الفضل قد حسدوا. وای زمان مخ کی زفروان ساتم، زمان مخ کی چکم خلق فضیلت والا تیر شوی دی غیر خلق حسدونه کړی دی، زما پروان نشته کما سره حسد کوي پدی معنی چې ما ته غورواله میلاو شوی دی، نو زمان مخ کی غور خلق چې سمره تیر شوی دی غیر خلق حسدونه کړی دی. او دا تاسو ته ټول ته معلومه خبره ده، د دین اغه ورکړه او فضیلت اخو ډیر لوی شی دی چې دنیا کې په کویت کې دوه دینار او ګټه خلک سره سوره حسد کوي په خپل کلی کې وشوي. ایا په هلته پاکستان کې الله تبارک وتعالى په چا باندې سخ کولی او دا سخ کولی د دنیا په باره کې ورته څه وروالي میلاو شي د خلکو حال وګوره څومره ورسره حسد کوي. نو دی وایي ولهم ما بي وما بهم وما تأكثرنا غيظا بما يجدون. اس پروا نشته چاله چې الله فضیلت ورکړي داغه نه څوک بس کمی وکړي، خو چې څوک حسد کوي هغه حسد تر دې پورې کوي چې ګور ته ځان سره او قبر ته ځان سره اوسي. دا صحیح ده که نه؟ الا من رحم ربي، چې الله په چا رحم وکړي او زړه کې سوچ او فکر راشي چې دا تقسیم د الله دی، الله ورکړ ولکړی دی که د دنیا دی او که د دین دی، نو په دین کې به زه دا کوشش کوم چې زه د نه مخکې شم او دنیا کې زبا د خپل لاس او خپل همت کوم، خدا به نه کوم چې د نه دې زایل شي او مال دې راکړی شي. نو حسد دا ډېر یو ناکار سیز دی، او دنیا ته لومبه حسد هغه د آدم علیه السلام په هغه دوو زامنو کې چې یو د الله تبارک وتعالى قرباني قبوله کړه او بل چې کوم نظر نیاز پیش کړی د الله دپاره هغه یې کوټه پیش کړی وو د هغه نه قبول نه شوه، نو د حسد د وجې نه یې خپل ورور چې کوم دی مړ کړ. نو حسد یو داسې څیز دی چې دا سړی قتل ته رسوي. د دې وجې نه په نبی علیه السلام باندې د یهودیانو سمره سمره زله د قتل اراده کړی، نو دا حسد چې دی کوي د دې وجې نه چې نبی علیه السلام باندې الله پیغمبري نازله کړه قرآن یې ولا ورکو، نو دی نه ګوري چې دا پیغمبري دا خو په دې کې تر کوم وخته پورې چلیدلې ده. نو پکار دی چې دی د هغې نعمت په خاطر باندې عمدا پیغمبري څنګه چې الله په دې کې چلولې و وسیدی لورکلا دا الله په تقسیم باندې دې سشي رضا شي او د دې سره مې ولغټي غټي بچای ورکړي و اته نه هم ملکن عظیما ورکړي مې دیتا بچای لویا فمنهم من امن به نباز د دین هغه څوک دي چې ایمان راوړ په دې پیغمبر او په دې قران ومنهم من صد عنه وباز د دین هغه څوک دي چې بن شو د دینه وکفا بجهنم صغيرا او کافی د جهنم د پارا د سوزولو څنګه چې موږ په خوا اولاد د ابراهيم عليه السلام له غورواله ورکړي وو چې بنو اسحاق اوس کدی اخیری پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم لا ورواله ورکړي دی چې بنو اسماعیلو کې دی نو دا هم د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې دی نو چا چې د بغض او د حسد د وجې نه منو پاته تشتی چې دا غو انجام بسی نو انجام یو ل ذکر کو چې سره د بغض او د حسد نه د پیغمبري او د قرآن حقانیت د الله د دین تابعداری و نکړه کفا بجهنم صغیرا اور د جهنم بول کافی شي اور د جهنم ته بدن نه شي ان الذين كفروا يقينا كسان چکو پر یو کو بی آیاتنا زبن پ آیاتونو سوف نسليهم نار زرد چ دنن وکم دی لره ورتا کلما نضجت جلودهم هر واری چ وسوزی سرمنی دی بدلناهم نو بدل بکم دی لره جلودن سرمنی غیر نور د دینا بغیر د دینا لیذوق العذاب د پارا چ وسکی عذاب ان الله یقینا الله تعالی چې کان عزیزا حکیما دی غالب حکمت والا الله تبارک وتعالى په دې آیات کریمه کې تخویف او خروی مونږ چې باب ختمیږي نو دوه خبرې ذکر کیږي یو د آخرت نه یرا او دویم دنیا کې منونکو ته بشارت نو په دې آیات کې نه منونکو ته یرا ذکر کیږي یقینا کسان چې کفر یو کو الله تبارک وتعالى وی جهنم ته به دن نه کوي او د جهنم د دنکې دو سره سره د انسان چې کوم سرمنی چې دا اوس وزینو بیا دنه سوي ني الله تبارک وتعالى وی د دې سوي د پاره بچ سنگ سرمن سوځيږي بل سرمن به پیراټکی او چې سنگ سرمن سوځيږي بل و پیراټکی دا به د دې جهنميانو الله تبارک وتعالى خپل رحمت سره یا الله مونږ ته بچ کی او موږ د خپل قران یا الله تابعدار جوړ کی تر د مرګ مرګ فورې او موږ د نبی علی السلام تابعدار جوړ کی دا غوړ ته هم په دنیا کې چې یو ګرم لوخ سړی په لاس نشي نیولې او د ماچس یو معمولی تیلی ته سړی خپل ګوتا دی یو منټ ته پار نشي نیولې او هغه اور چې په اویا چند د دې اور نه زیات دی هغه ته روغ پورا بدن غورځیدل او داغه انګار او سکورټي پشان داغه سرو خان او پشان د کسن چې پړق وای داسي سکورټي به دي دانګي نو د دې وجینا هغه سرمنی به چې کم نه سوځي او درد انسان ته مخصوصي کله چې د سرمن سوځي نو دې سخت په تکلیف کې الله پاک وای د دې تکلیف ورکول لپاره به بیا بیا سرمنی راټکوم او دې ته به د عذاب میلاوی کی ځکه چې الله غالب دی سزا ورکولو کی ضرور دی کمزور نه دی او دا رنگ حکیم دی سزا ورکولې د حکمت نه خالی نه دی ولی د حکمت نه خالی نه دی الله تبارک وتعالى ټول انتظامات د زړه د سوچ او د دماغ او د بدن د صلاحیت سره سره کتاب نازل کړو پیغمبران را لېګلیو او بیا د پیغمبر د سلسلې د ختمېدو نه پس تر د قیامت پورې الله تبارک وتعالى د خپل کتاب انتظام کړو د دې د رسولو لپاره څومره پښتانه په دې خوا کې زمونږ اوسېږي کچره پینځه شمنټه او شپږ شمنټه اتی شمنټه موږ سره کینی نه آیا د تب خیر رسی او کنه د تب شر رسی خو افسوس چې د دې خیر نزان خلک همیشه د پاره محرومه ساتي او د دنیا لوبې او ټوکې هغې دپاره که درې درې څلور څلور ګنټې سړی ورکوي سړی پې نه پوهېږي ولې په هغې کې د انسان سره د شیطان امدادي او په دې کې شیطان محنت دا کوي چې د الله د کتاب نه څوک خبر نه شي. پکار دي چې د الله کتاب له موږ وخت ورکو او موږ وپېژنو چې الله تبارک وتعالی داسې سزاګانې ورکوي چې موږ د دې سزاګانو نه د الله د کتاب په منلو سره او په تابعدارۍ سره الله په خپل رحمت سره بچ کی. اوس بشارت ذکر کوي والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړه او مسله یې ومنله وعملوا الصالحات وعمل یوکو نیک په طریقه د پیغمبر سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار زر دې چې داخل بکم دی لره جنتونو ته چې رواني بوي د لاندې دینه ولې خالدین فی همیشه بوي په دې کې ابدا همیشه اوسیږي به په دې کې ابدا همیشه لهم فیها ازواج مطهره دی دپاره به په دې کې بیبیانې پاکې وي وندخلهم او داخل بکم دی لره ذلا ذلیلا هغه سوري ګر ته یعنی ځای د آرام تا چې هغه ځای د آرام دی. الله تبارک وتعالی فرمایي په دې کې خوشخبری ورکوي. د قرآن قاعده دا کله چې نه منونکو ته زورونه ذکر کړي نو منونکو له خوشخبري هم ورکوي چې تاسو خوشحاله شئ ستاسو دپاره خوشخبری دي. الله به دې داسې جنتونو ته داخل کړي چې د هغې نعمتونه به همیشه وي. چرې به چې کوم دی هغه نعمتونه هغه نعمتونو نه به ته محرومه نه شئ. هغه داسې نعمتونه دي چې د هغې دپاره تاله الله تبارک وتعالی ستا په بدن او په جسم کې به هم داسې خیر اچولي چې چرې به ستا په بدن کې څه قسم لا د بیمارۍ او یا د کمزورۍ آثار چې کوم دی هغه چرې به نه راځي. الله بدله داسې بادشاهي نصیب کړي داسې ځواني بدله نصیب کړي او داسې نعمتونه بدله نصیب کړي چې د دنیا غونې د بعضي سیزونو بنی چې یاره دا شی مې وخوړه تکلیف راته راورسېده ګرم شوم یخ شوم دا بیماری ده دا ضعف دی دا تکلیف دی دا دشمن دی او دا مختلف قسم سختۍ دي. الله پاک وایي هیڅ قسم له سختي او تکلیف پرته نه داسې جنت چې په هغې کې به ستا دپاره ولي رواني او همیشه به په دې کې اوسیږي او ملګري به دله پکې هم داسې نصیب کم چې پاک او صفا ملګري به وي بیبیانې به وي داسې پاکې بیبیانې چې څنګه بدن پاک دی دغه رنګې به اخلاق پاکي او څنګه چې اخلاق پاکي داسې به د هغې د خولې او د ژبې نه هغه ښایسته خبرې او ستا د مشغولتیا خبرې او ستا د خوشحالۍ خبرې راوځي. خو چې د الله غونې ژوند موږ د الله د تعلیماتو مطابق تیر کړو هغه لوی ژوند چې نه ختمېدو واله دی الله به دې هغه سبب د نعمتونو وګرځوي. وندخلهم ذلا ذلیلا او داخل به کوم دی لره هغه سوري ګورته یعنی مراد دی نه څه کله چې یو سړی ستړی او ستومانی او په یو لاره روان وي او دته چېرته سوري ونه ښکاره شي هغې لاندې دی دمه کوي نو دې ته ویلی شي وی لگ آرام کوم. الله پاک وی آرام بدی دا سوری دا گرمای نا دا سوری دا لاند دا کیناستو خونی چه سنگ خوند اخلی دا خوندونه بستا دا لکسات تا پارنی همیشه همیشه دا پارا بستا دا پارا دا خوندونه نصیب کم. الله تبارک و تعالی دی خپل رحمت زمنگ دا خوشحالی نصیب کی سرد طول مومنان و مسلمانانو. اولئک الذین دعا کسان دی لعنهم اللہ چی پلانت کری دی لر اللہ ومن یلعن اللہ آسوک چی پلانتی کی اللہ فلن تجد لہو نصیران و چرب و نموم دد پار امدادی ام لهم نصیب من الملکی یاشتی دی لر سیسا دا باچا اینا یاشتی دی لر سو برخا دا باچا اینا فیزن نپ دا غوقی لا یؤتون الناس نقیرا وربنکی خلکتا اوپ اوپ او پشان د داغ دا کجوری دا ډوکی ام یحسدون الناس آیا دی حسد کوي کی نه کوي د خلکو سره علا ما آتاهم الله په هغه څه باندې چې ورکړه دي ته الله من فضلی د خپل فضل نه چې نبی علیه السلام دی او مسلمانان دي صحابه دي فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب نو تاکیق ورکڑو منگا آل دی ابراهیم علیہ السلام تا کتاب والحکمت آو حکمت و آتینا هم ملکن عظیم آو ورکڑو میو دیتا بچائی لیا فمنهم من آمن به نو باز دی دین آغا سوکتی چی ایمان راوڑ پدی قرآن و پدی پیغمبر ومنهم من صد عنو و باز دی دین آغا سوکتی چی بن شد دینا وکفا بجهنم صغیر آو کافی دی جهنم دا پار دا سوزیدلو او کوم خلکو چې د ابراهیم علی السلام په کتابونو او داغه د پیغمبرانو چې داغه اولاد کیو داغه تابعداري نه وکړي او دارنګ داغه نه بنشيو نو داغه د پاره اوم سزا د جهنم دا ان الذين يكننا کسان کفرو چې کو پرې کړي دي بیا آیاتنا زمون پایاتونو سوف نسليهم نار زردا چې دن نه بکم دی لره ورته کلما نضجت جلودهم نور واري چې وسوسه سر منی دي بدلناهم جلودا غیرا نو بدل بکم دیلر سرمنی بغیر دی سرمنونا نور سرمنی بپی رو ٹکوم لیدوقو العذاب دید پارا چو سکی عذاب ان اللہ اکنن اللہ تعالی چی دے کان عزیزا حکیما دے زور اور حکمت والا والذین آمنوا آکسان چی ایمان راوڑو مسئلہ دا قرآن او دا پیغمبر اومن لو عاملو الصالحات او ملیو کنیک فطریقہ دا پیغمبر سنو دخلهم نظر دا چه داخل بکم دیل را جنات جنتون تا تجری من تحت الانهاج روان بوی دلانده دینا ولی خالدین فی همیشه بوی پدیک ابدا او سیگی و پدیک ابدا همیشه لهم فی ازواج مطهرتون دید پارا و پدیکی بی بیان پاکی وی و ندخلهم ذلا ذلیلا و داخل بکم دیل را غسوری دوتا و آخری